jedno pytanie do wrogich mord. Ile zostało nam jeszcze lat? Nie jara mnie twój pijany wrak. Zgnijesz chłopie, zostaniesz sam. Biorę do serca ostatnio dużo, bo dźwigam na plecach doświadczeń bagaż. I nie chcę mi się z tobą gadać, bo kłamiesz i nie chcesz przestać kłamać. Siadam w furę, jadę osiedlem, widzę koleżków, mam ich na dłoni. Jeden mija mnie czarną eklasą, drugi tam stoi, wygląda jak zombie. Nieraz się staczam, schodzę na parter, przechylam butle, ale mam przewagę, bo budzę się gdzieś tu wysoko i umiem złapać równowagę. Rap nie umarł w moim wypadku, taka jest prawda i nie jest to żartem. Paręnaście latek temu postawiłem na jedną kartę. Znam tu wiele charakterów, starłem się z nimi na ostro tak, że teraz jadąc sobie tą furą myślę, że miałem zajebisty fart. Jadę do studia, wejdę tam sobie, zasiądę wygodnie, odpalę szluga. Nagram wokale, wypiję herbatę, pogadam z ziomkiem o dupach i długach. Muszę odebrać za chwilę kogoś, więc żegnam się i nie mam czasu. Nie mam hajsu, muszę zadzwonić, odpalam trzy litrową kurwę. Teraz chcę przebić głową mur, wyrwać się stąd na jakiś czas i mieć chuj. Chcę mieć highlight, ziomuś, chcę się wyrwać z tego syfu. Wreszcie zdobyć się na to za wszelką cenę, zrobić nowy skierunek. Chcę przebić głową mur, wyrwać się stąd na jakiś czas i mieć w chuj. Chcę mieć highlight, ziomuś, chcę się wyrwać z tego syfu. Wreszcie zdobyć się na to za wszelką cenę, zrobić to bez kitu. Dziś w moim mieście bez przyszłości piją wódkę i robią bydło. I musiałbym długo iść, żeby spotkać tych, którym to już brzydło. Tankuję auto, podbija typek, znam jego jaźwę, wygląda jak śmierć. Mógłby coś mieć, błysnąć na chwilę, ale on tylko chce złoty pięć. Przy drugim dystrybutorze wesoło, jego rówieśnik, miły bananek. To lepsze paliwo, leje, dokłada i kiwa mi ręką na powitanie. Jebany kontrast, który na co dzień mamy tu głęboko w chuju. Każdy myśli tylko o sobie, płacę i ruszam, koniec postoju. Rap nie umarł w mojej mieścinie, trzyma go kilku ludzi za ryja. Chcą się nachlać kurwa tym rapem i chodzić na jebanie jak świnie. Trzeba mieć oczy wkoło głowy, bo los prywatu raczej podły. I masz problem jak nie masz czegoś, w czym jesteś naprawdę dobry. Sukinsyny chcą się kosić, nie ma przyjaźni, to gra pozorów. Szare gówno to nasze życie, aż prosi się by nabrać koloru. Dociskam jebany gaz, siomuś. Jeden joint, znikam stąd, by zapierdalać znowu krok. Teraz chcę przebić głową mur, wyrwać się stąd na jakiś czas i mieć chuj. Chcę mieć highlight, ziomuś, chcę się wyrwać z tego syfu. Wreszcie zdobyć się na to za wszelką cenę, zrobić nowy skitu. Teraz chcę przebić głową mur, wyrwać się stąd na jakiś czas i mieć w chuj. Chcę mieć highlight, ziomuś, chcę się wyrwać z tego syfu. Wreszcie zdobyć się na to za wszelką cenę, zrobić to bez kitu.